jest PZU. Jeśli chcą Państwo kupić nowy telewizor. Ale na starym jeszcze coś widać. Albo ciocia ma do niego sentyment. Albo lubi na nim leżeć kotek. Tylko nasz rabat może Państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają. Telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Na przykład Smart TV Toshiba 49 cali 4K Ultra HD. Klasa A+, z multimedialnym USB, tańszy o 360 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Oto przed Państwem Łukasz i Paweł Golcowie. To jest świadome, że my się nastawiamy, napinamy mięśnie. Teraz napisałem wiekopomne dzieło, taki hit, że Polska klęknie. Tutaj nic po prostu, tamta piosenka to jest hit. To Łonicym, słuchajcie, i to furorę robi. Cogito Ergo, w sobotę tuż po godzinie 16:00. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Witam Państwa już po godzinie 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 27 dzień października, piątek. Serwis przed nami. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. Hiszpański Senat zaaprobował przejęcie przez Madryt władzy w Katalonii. Prawdopodobnie jutro szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont zostanie odwołany. W tym serwisie wrócimy także do sprawy noworodka zabranego przez rodziców z białogarskiego szpitala. I powiemy o planach rewitalizacji Centrum Łodzi. Miasto dostało na to 1 000 000 zł. Hiszpański Senat przyjął dokument, który pozwala na zawieszenie katalońskiej autonomii. Jeszcze dzisiaj zostanie on zaakceptowany przez rząd Mariano Rajoya i opublikowany w Dzienniku Ustaw. Od jutra centralny rząd ma przejąć nadzór nad katalońską policją, finansami, mediami i systemem informatycznym. A w Madrycie jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Ewa Wysocka. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Zarzucono w niej Marianowi Rajoyowi brak wizji Hiszpanii, a Katalończykom notoryczne łamanie prawa. Wkrótce rozpocznie się posiedzenie rządu, który przyjmie dokument Senatu i rozpocznie wprowadzanie w życie 155 artykułu Konstytucji pozwalającego na zawieszenie autonomii. Zdaniem rządu nie przeszkodzi w tym przyjęcie przez kataloński parlament dokumentu inicjującego powstanie republiki. W sieciach społecznościowych Mariano Rajoy napisał: państwo prawa odbuduje legalność Katalonii. Jeszcze dzisiaj przed kamerami wystąpi Carles Puigdemont, który ma ogłosić w regionie przedterminowe wybory. W świetle hiszpańskiego prawa wraz z wejściem w życie 155 artykułu Konstytucji polityk zostanie odsunięty od funkcji szefa regionalnego rządu. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Przypomnijmy, konflikt Barcelony z Madrytem jest rezultatem referendum w Katalonii z 1 października, w którym 90% głosujących opowiedziało się za niepodległością regionu. W plebiscycie wzięła udział nieco ponad połowa z 5 300 000 uprawnionych. Sprawa noworodka zabranego przez rodziców z białogardzkiego szpitala zaraz po porodzie po raz drugi na wokandzie sądu rodzinnego. Dziś stawili się przed nim rodzice dziecka. Rozprawa dotyczy ich praw do opieki nad dziewczynką. Do tej pory przesłuchana została biegła powołana w sprawie. Na dziś zaplanowane było także wysłuchanie zeznań matki dziewczynki. Jak ustaliłem, cały czas do tego nie doszło i nie wiadomo, czy jeszcze dziś kobieta będzie składała wyjaśnienia. Pełnomocnik rodziców dziecka miał dziś także wystąpić z kolejnymi wnioskami. To oznacza, że decyzja dotycząca praw rodzicielskich prawdopodobnie nie zapadnie na trwającym obecnie posiedzeniu. Przypomnijmy, że to postępowanie toczy się niezależnie od śledztw prokuratury. Ta bada dwa wątki sprawy. Pierwszy dotyczący narażenia dziecka na niebezpieczeństwo przez rodziców, którzy zabrali noworodka z oddziału. Drugi to podejrzenie popełnienia przestępstwa przez lekarzy z białogardzkiego szpitala. Dodajmy, że para Społeczna Zdroju domaga się od placówki także 500 000 zł odszkodowania. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Moskwa zarzuca krajom NATO rozmieszczenie wojsk wzdłuż rosyjskich granic. Według ministra obrony Siergieja Szojgu w ten sposób państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego prowokują wzrost napięcia w regionie. W trakcie posiedzenia Kolegium Ministerstwa Obrony szef resortu jako główne zagrożenia dla Rosji wskazał rozmieszczenie wielonarodowych batalionów NATO w Polsce i krajach bałtyckich, stacjonowanie w Polsce i Niemczech amerykańskich brygad pancernej i lotniczej. Siergiej Szojgu przypomniał, że Moskwę niepokoi również rozbudowa w Europie elementów tarczy antyrakietowej. Wzrasta intensywność i rozmach przedsięwzięć związanych z bojowym przygotowaniem wojsk sojuszu w pobliżu naszych granic, oświadczył rosyjski minister. Szojgu dodał, że tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy państwa NATO przeprowadziły w

Pan świetnie pan to zaplanował. Chciałem podziękować przede wszystkim za naprawdę szyderczy aplauz. I panu za znakomite wprowadzenie. Bardzo dziękuję. Ja panu chcę podziękować, bo jak zwykle fantastycznie pan to zaplanował. Miało być pusto, bez strażników. A tu rzeczywiście prawdziwa pustelnia, proszę pana. W książce tylko dwa razy pan mnie wspomina. Nie za mało pan, panie kolego? Nie wiem, czy pan zauważył, że ja również tylko dwa razy pojawiam się. Co prawda na stronie tytułowej i zaraz przed panem. Ale to dlatego, że żaden z nas nie zasłużył na to, by w tej książce częściej się pojawiać, bo my tylko od lat rozmawiamy o napadach, naśmiewamy się z rebusiów bankowych, udajemy, że planujemy, ale tak naprawdę żadnego napadu nie dokonaliśmy, więc nie zasłużyliśmy na razie na miejsce w tej książce. Coś jest na rzeczy, rzeczywiście dokonania mamy skromne nad wyraz. Jak to się stało, że został pan literatem? Ameryka tak bardzo inspiruje? Ameryka jest ciekawym krajem, jest inspirującym krajem. Poza tym, gdybym napisał książkę o Polsce, to każdy mógłby zweryfikować, czy piszę prawdę, czy nie. Pisząc o Ameryce, szanse są dużo mniejsze. Ale faktem jest, że ja uważam, czy ja mam zdjąć to, czy pozostać? Nie, panu do twarzy, może w masce. W każdym razie Ameryka jest bardzo intrygującym, bardzo ciekawym krajem. Nie wszyscy to widzą, ale kolega Wałkuski wygląda troszkę jak Zorro. Proszę bardzo, pan ujawni twarz, tak. To ja! Myślał pan, że... Ja tak czułem, że jednak spotkaliśmy się tutaj dla pańskiej urody, tak. Dziękuję, że jest pan dla mnie wspaniałym tłem. To jest Napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Amerykanie napadali w zasadzie na banki od zawsze, prawda? Tak. Są kraje, w których dochodziło i dochodzi do bardzo dużej liczby napadów. Ostatnio w Indiach, wcześniej we Włoszech. To są też tysiące napadów. Statystycznie prawie tak wiele jak w Ameryce, ale... Czy ktoś z państwa jest w stanie wymienić chociaż jednego Włocha, który napadł na bank, albo słynnego hinduskiego rabusia, albo chińskiego rabusia, gdzie także dochodzi do napadów na banki? To jest rzeczywiście najbardziej typowe amerykańskie przestępstwo. Rabusie bankowi stają się celebrytami. Pisze się o nich książki. Kręci filmy. Kiedy John Dillinger został zastrzelony na ulicy w Chicago, na jego temat ukazało się w Stanach Zjednoczonych około 3000 artykułów w amerykańskiej prasie. Kiedy John Dillinger został zastrzelony, przed kostnicą ustawiła się kolejka kilkunastu tysięcy osób. Kiedy państwo stali w tak długiej kolejce przed kostnicą? Pierwszy odnotowany, proszę państwa, napad w Stanach Zjednoczonych, to jest, wynotowałem, rok 1798. Obrabowano wówczas skarbiec Banku Pensylwania. Skradziono 160 tysięcy dolarów, na owe czasy fortuna. No, 1798 rok, to w salonie można było się wtedy za dolara chyba nieźle zabawić, prawda? Albo nawet za 50 centów. Mhm. To był pierwszy napad na bank w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, ponieważ wcześniej banków nie było, to był jeden z pierwszych amerykańskich banków. Wcześniej w Stanach Zjednoczonych płacono tak zwanym płacidłem w stanie Virginia, tytoniem, gdzieś tam ryżem, różnymi produktami. Natomiast w momencie powstania Stanów Zjednoczonych Amerykanie zaczęli tworzyć banki. Wcześniej też prawo brytyjskie zabraniało Amerykanom tworzyć własne banki. I w momencie, kiedy te banki zaczęli tworzyć, znajdowali się tacy, którzy postanowili je rabować. A ten pierwszy napad już przeszedł do historii, już był bardzo głośny. I już był bardzo śmieszny. Ale przeszedł do historii nie tylko dlatego, że rabuś okazał się idiotą, ponieważ wpłacił pieniądze zrabowane w tym banku do tego samego banku. Część z tych pieniędzy. Ale także dlatego, że człowiek, który został posądzony o ten napad, stał się bohaterem Ameryki walki o prawa obywatelskie. Dlatego, że on podał do sądu władze Pensylwanii i przedstawicieli banku i domagał się wysokiego odszkodowania. I to był wielki spór w Stanach Zjednoczonych o to, czy zwykły obywatel w sporze, w starciu z tymi wielkimi instytucjami, z państwem, ma prawo do odszkodowania w sytuacji bez nieuzasadnionego aresztowania, czy nie. To był proces, podczas którego, który śledziły tysiące Amerykanów na żywo. Po obu stronach byli najsłynniejsi prawnicy. Także już wtedy, już w tym pierwszy proces, ten pierwszy napad był śledzony przez całą Amerykę. No a później mieliśmy słynnych rabusiów a teraz mamy tysiące napadów. Do tego jeszcze wrócimy. Często świat zastanawia się, dlaczego Amerykanie są tacy bogaci. Może właśnie dlatego, że z takim animuszem, zamiłowaniem napadają po prostu na banki. Bierzmy, proszę państwa, sobie te sprawy do serca. Ja w pierwszej chwili myślałem, że pańska teoria ekonomiczna może mieć jakieś podstawy i może być uzasadniona. Tak. Natomiast Natomiast potem uświadomiłem sobie, że Amerykanie rabują w tej chwili około 30-40 milionów dolarów rocznie, więc raczej gospodarki to nie napędza. Najlepszy, rekordowy, proszę Państwa, był rok 1991. Dokonano wówczas 9400 napadów w Stanach Zjednoczonych. No ale że świat dziadzieje, napadowość również dziadzieje. W związku z tym ta liczba zdaje się od tamtego czasu, od tamtego roku gwałtownie maleje. Tak, ale Ameryka, to jest pocieszające, powoli wychodzi z tego kryzysu. Mówię powoli, bo ta liczba nieznacznie tylko wzrosła. W pewnym momencie było tylko 3900, teraz mamy 4300, także jest pewien postęp. Ale rzeczywiście, i to technologia przede wszystkim sprawiła, że tych napadów jest mniej. Otóż policja skutecznie ściga i banki skutecznie ścigają rabusiów, bo rabuś, który dokonał napadu 10-15 lat temu na tych zdjęciach z monitoringu, był praktycznie nie do rozpoznania. Nie istniał system GPS-u, który bardzo pomaga w lokalizowaniu albo pieniędzy, albo rabusia. Poza tym pojawiły się media społecznościowe oraz rabusie, którzy z upodobaniem, proszę Państwa, na przykład po napadzie zamieszczają tam swoje zdjęcia. Tak, pojawiły się także specjalne aplikacje. FBI ma specjalną aplikację. Ja wyjąłem telefon komórkowy, ponieważ mam w swoim telefonie taką aplikację. To jest FBI Bank Robbers, gdzie w każdej chwili dostaję informacje o tym, gdzie w mojej okolicy dokonano jakiegoś napadu na bank. Bardzo szybko tam trafiają zdjęcia z kamer monitoringu. W związku z tym zawód rabusia stał się dużo bardziej ryzykowny. Niestety, Ameryka... Tak, łup też, wysokość łupu także spadła, bo to jest już teraz 6-7 tysięcy dolarów, a w przeszłości dokonywano rabunków na miliony dolarów. Na skalę, tak. Ma pan taki swój ulubiony napad? Mam setki takich ulubionych napadów. Natomiast mój ulubiony napad wcale nie pochodzi z ostatnich kilku lat, tylko wydarzył się w 1927 roku. To był napad, o którym napisano książki także w Stanach Zjednoczonych. I wtedy Arabusie popełnili tyle błędów, że właściwie moglibyśmy obdarować nimi wszystkich innych rabusiów idiotów z ostatniego roku. Przede wszystkim główny sprawca, główny organizator przebrał się za Świętego Mikołaja, ponieważ pochodził z miejscowości, w której tego napadu dokonywano. No ale to się często zdarza, to akurat nie dziwota. No. To prawda, ale wtedy jeszcze Święty Mikołaj na ulicach wywoływał dużo więcej ekscytacji wśród dzieci. Jednym z powodów, dla którego policja otoczyła ten bank i uzbrojeni mieszkańcy miasta Cisco, bo tam się to wszystko odbywało, otoczyło ten bank, bo stało się tak dlatego, że jedna z dziewczynek poprosiła mamę, żeby pójść do tego Świętego Mikołaja, który właśnie wkroczył do banku, przeszły przez ulicę, weszły do środka i zobaczyły Świętego Mikołaja z pistoletem wyciągniętym w kierunku kasjera. Uciekły, zawiadomiły policję, mieszkańcy otoczyli tych rabusiów, doszło do strzelaniny, oni wsiedli do samochodu, wzięli zakładników, uciekali. W pewnym momencie zabrakło im benzyny, ponieważ nie przewidzieli, że samochód, który ukradli wcześniej, zużywa tak dużo paliwa. Potem zgubili łup, potem jeszcze jeden samochód ukradli. Seria przykrych nieszczęść. Żeby już o wszystkich tych nieszczęściach nie mówić, one są w książce, to powiem tylko, że nawet w momencie, w którym tłum chciał powiesić Świętego Mikołaja, okazało się, że lina pękła i trzeba było tę próbę powtarzać. Proszę Państwa, jak Państwo się zapewne zorientowali już, czego nie ukrywamy, takim zdaniem, kluczem jest zdanie, to jest napad. Spotkaliśmy się tutaj nie tylko dla przyjemności, ale również w celach edukacyjnych, poznawczych. Dlatego ja Państwa zachęcam, by Amerykanie mają takie powiedzenie practice make master, prawda? W związku z tym ja zaproponuję takie hasło początkowe, nie ma żartów, na co Państwo odpowiadają, to jest napad. Spróbujmy to przećwiczyć w takim razie. Nie ma żartów. To może nie będzie państwowy... Nie brzmiało to dobrze, ale to jeszcze do tego wrócimy. Nie sądzę, żeby to było skuteczne, natomiast jeśli państwo się zdecydują, to jak sądzę, będą państwo najliczniejszą grupą napadających, to na pewno. Ale ja nieprzypadkowo nawiązuję do tego zdania klucza, to jest napad, bo przecież to zdanie jest często przez napadających używane, choć... Wcale nie tak często. Choć często również posługują się karteczkami, prawda? No właśnie, w tej chwili mało który rabuś wbiega do banku i krzyczy, to jest napad. W tej chwili zdecydowana większość napadów odbywa się w ten sposób, że rabuś wkracza do banku, podchodzi po cichutku do jednej z kas i przekazuje karteczkę, podaje karteczkę. Sugeruje pan, że uczyłem państwa bez sensu. No nie, to się jeszcze zdarza i przy takich bardziej spektakularnych napadach, a taki planujemy, zdecydowanie ten okrzyk się przyda. To się przyda. A w każdym razie podaje tę karteczkę i na tej karteczce pisze, że to jest napad i swoje żądania, na przykład 10 tysięcy, 20 tysięcy dolarów, na przykład w banknotach jednodolarowych. No i nie ukrywajmy, że przy okazji tych informacji zawartych na karteczkach już zdarzają się zabawne sytuacje, prawda? Oj, tych zabawnych sytuacji recenzji zdarza się dużo. Przede wszystkim błędy ortograficzne. Aha. To jest plagą rabusiów bankowych. Także to nie wymyślił Woody Allen, proszę to państwa. To nie wymyślił Woody Allen. To jest napak. Dlatego, że napady stały się sportem masowym w tej chwili. Dlatego, że sprawcami napadów są ludzie biedniejsi, gorzej wykształceni. Bo ci bardziej inteligentni, lepiej wykształceni w tej chwili już dokonują cybernapadów. Czyli kradną pieniądze przez internet. Więc ta klasa niższa przestępców dokonuje napadów. W związku z tym mnóstwo błędów ortograficznych. Do tego dochodzi, że kiedy pojawił się w jednym z amerykańskich miast rabuś, który nie popełniał żadnego błędu w swoich notatkach, nazwano go rabusiem o świetnej gramatyce. Ale pojawiają się również błędne informacje i z tego tytułu wynikają różne nieporozumienia, prawda? Związane na przykład z żądaniami. Tak, może tak. W Stanach Zjednoczonych inaczej pisze się liczby. To znaczy tam liczby całkowite od dziesiętnych oddziela się kropką, a tysiące przecinkami. Jeden z rabusiów pomylił kropkę z przecinkiem i podał notatkę z żądaniem karteczkę. $80 zamiast $80,000. Dostał oczywiście te 80. No, jak napisał, to dostał. No, to bądźmy poważni. Ulubiony, proszę państwa, dzień rabusiów w Stanach Zjednoczonych, tu państwo być może będą zaskoczeni, to jest... Tak! Wszyscy wiedzą. To jest piątek. Jak może być inny? To jest piątek. Dlaczego ten piątek? Bo weekend, o co chodzi? Tradycyjnie piątek to jest dzień wypłaty w Stanach Zjednoczonych. Tygodniówki się wypłacało w piątki. Mhm. W związku z tym rabusie są przekonani, że w piątek w banku jest więcej pieniędzy. Mhm. To jest nieprawda. Sprawdzono to. Średni łup z napadów w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek jest tak samo duży, tak samo mały jak w piątek. Ale to jest nieludzkie. Nikt tego rabusia mnie uświadomił? No jeszcze się nie zorientowali. No, wie pan, są granice okrucieństwa, jak sądzę. Także proszę państwa, informacja to jest napad. A nie, zaraz, chwileczkę, przećwiczmy. Nie ma żartów. I druga sprawa, proszę państwa, proszę notować, to jest sprawa informacji, komunikacji na kartkach. Czyli informujemy przejrzyście, pamiętamy o systemie kropek, przecinków, tak? Tak jest. Mamy, no i bez błędów, żebyśmy nie byli... Błędy ortograficzne zostaną nam wybaczone. To nie jest najważniejsza sprawa, proszę państwa, w tym przekazie. Liczy się przekaz. No dobrze, kartkę mamy, teraz sprawa odwrotu. Ale o czym jeszcze musimy pamiętać? Żeby nie pisać tych żądań, na przykład na rachunku za energię, albo na liście poleconym z urzędu, albo na własnym czeku. A to się zdarza, tak? To się zdarza dosyć często. No to rzeczywiście tak, może być taka okoliczność obciążająca, prawda? Ważny jest odwrót, jak powiedziałem, bo tutaj rzeczywiście to jest pięta Achillesowa, mam wrażenie, napadających profesjonalnych rabusiów. Tych pięt jest wiele, ale rzeczywiście odwrót jest ważnym elementem napadu. Były czasy, kiedy odwrót był najmocniejszym elementem napadu. To było jeszcze w latach 20., w latach 30., kiedy w Stanach Zjednoczonych praktycznie nie działało albo dopiero formowało się FBI. Policja lokalna była słabo uzbrojona, słabo wyposażona. Nie miała samochodu. Nie miała, jeśli miała, to miała Fordy T, czyli takie pierwsze modele Fordów, czterocylindrowe. A wtedy łupy z napadów były dużo większe, więc stać ich było na więcej. Przesiedli się do Fordów V8. Samochody z potężnymi silnikami, które... W takim samochodzie odwrót czynił na przykład Dillinger. Dillinger, prawda? Bonnie i Clyde, nawet firma Ford reklamowała się tym, że Dillinger jeździ... Żadnym samochodem nie uciekniesz tak sprawnie. Jak Fordem V8. Jeden z dealerów Forda taki, wybrać taki kolor. Plakat, taki napis wywiesił jako reklamę swojego punktu. No ale teraz rzeczywiście rabusie przyjeżdżają z dezelowanymi samochodami. Podczas ucieczki popełniają mnóstwo błędów. Zdarza się, że parkują na miejscu dla niepełnosprawnych i kiedy wychodzą już po napadzie z łupem, okazuje się, że ich samochód został odholowany. Albo zostawiają kluczyki w stacyjce, żeby szybciej odjechać i ktoś podchodzi, wyciąga te kluczyki i zamyka samochód i ucieka. Albo na przykład nie są w stanie odjechać, dlatego że właśnie spadła mrzawka, marznący deszcz i nie są w stanie wyjechać z parkingu, bo nie są wystarczająco dobrymi kierowcami. Albo na przykład próbują wsiąść do samochodu z ręczną skrzynią biegów, a ponieważ jak wiadomo Amerykanie nie umieją obsługiwać samochodów z ręczną skrzynią biegów. No to zaczyna się kłopot. Dlaczego zatem rabusie wpadają? Robią po prostu głupie rzeczy, tak? Robią głupie rzeczy, czasami już w trakcie napadu, napadanie na banki, mimo że pozornie wydaje się łatwe, dlatego że kasjerzy w amerykańskich bankach mają obowiązek wypłacenia pieniędzy rabusiowi. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do rozlewu krwi, żeby nie było żadnych problemów wewnątrz banku. To jest łatwa część rabunku. Ale mimo to jest na tyle stresujący zawód czy stresujące przestępstwo, że oni z nerwów popełniają mnóstwo błędów. Jeden z rabusiów sobie odstrzelił palec w czasie napadu na bank i ten palec został w banku i został zidentyfikowany na podstawie odcisków palców. To jest autentyczna historia. Czyli mieli odcisk na miejscu. Mieli odcisk na miejscu, ale też... Ale też gubią pieniądze na przykład, zapomną zabrać ze sobą torby na pieniądze, w związku z tym niosą te pliki banknotów w rękach, to im się rozsypuje, próbują to zbierać, a niektórzy... Bardzo wielu popełnia błędy już później, po napadzie. Na przykład fotografują się i umieszczają zdjęcia na Instagramie ze zrabowaną gotówką albo w stroju, w którym właśnie dokonali napadu na bank. Jeden ze słynniejszych napadów na bank, on miał miejsce pod koniec lat 90., to był napad na, właśnie nie na bank, tylko na transport gotówki. 17 milionów dolarów wówczas zrabowano w Karolinie Południowej w Stanach Zjednoczonych. No i ten główny organizator musiał uciec do Meksyku. Ten jego wspólnik został w Stanach Zjednoczonych, ponieważ on nie pracował w firmie, na którą napadali. I trochę im, jak to powiedzieć, sukces zamieszał w głowach. W związku z tym wraz ze swoją przyjaciółką kupili dom, zaczęli kupować samochody, Mercedesa, Volvo, diamenty. W każdym razie nagle ludzie, którzy mieszkali w jakimś trailerze gdzieś tam na przedmieściach, praktycznie nie mieli od pierwszego do pierwszego, zaczęli korzystać z życia. Tak, jak milioner. I tym właśnie zwrócili uwagę amerykańskiej policji i FBI. Czy zdarza się, że rabusie, jeszcze wróćmy do tego momentu wypłaty, po prostu są nieusatysfakcjonowani tym, co dostali od kasjera? Bo przecież zdarza się, że kasjer nie ma pieniędzy. Zdarza się, że akurat w banku nie ma pieniędzy. Krótko mówiąc, narzekają na to, że dostali za mało? Praktycznie każdy, który napada na bank, jest niezadowolony, dlatego że mimo tego, że kasjerzy mają obowiązek wypłaty gotówki, to kolejne zalecenie wewnętrzne banków amerykańskich jest takie, by tej gotówki wypłacili jak najmniej. Jeśli rabuś zadowoli się 100 dolarami, to niech to będzie 100 dolarów. Jeśli będzie marudził, narzekał, kręcił głową, to trzeba dać 1000. Jeśli nadal będzie niezadowolony albo zacznie grozić bronią, no to 2000. Z tego, co pan opowiada, bo to dla nas cenna informacja, opłaca się być niezadowolonym. Opłaca się być bardzo niezadowolonym, ale okay. Nie opłaca się wracać, bo taki przypadek rzeczywiście się wydarzył. Jeden z rabusiów przyszedł do banku z żądaniem 20 000 dolarów. Wrzucono mu do torby 1000. A to też nie jest takie proste wyobrazić sobie, co to jest 1000 dolarów. Dla wielu Amerykanów, którzy nie mają gotówki, są tylko zadłużeni, oni nie wiedzą, ile to jest 1000 dolarów w banknotach 20-dolarowych. Czy to ma ważyć 10 gramów, czy to ma ważyć 0,5 kilograma, czy to ma być pełna torba pieniędzy. Czyli łatwo takiego rabusia oszukać. Tak. Prowadzić w błąd. Taki rabuś wraca do domu i nagle okazuje się, że zamiast 20 000 dolarów jest 1000 dolarów. I jeden z takich rabusiów rzeczywiście, który żądał 20 000 dolarów, dostał 1000, do banku wrócił z pretensjami i został oczywiście aresztowany. Dużo inteligentniejszy zadzwonił do banku przed napadem i poprosił o przygotowanie odpowiedniej ilości gotówki. Domyśla się pan, jaki był efekt i jak skończy. Jest to pomysł. Ta książka to jest coś więcej niż tylko napady na banki. Ja nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali tę książkę tylko do samych zabawnych napadów. Także sięgałem do historii Ameryki. W tej chwili są już takie czasy, że praktycznie wszystko, co się ukazało w Stanach Zjednoczonych w prasie, jest zdigitalizowane, tak się o tym teraz mówi. Więc praktycznie można dotrzeć do publikacji od początku istnienia Stanów Zjednoczonych. Więc czytałem na przykład w amerykańskich książkach, które ukazywały się jeszcze 10 czy 15 lat temu, że pierwszy, poza tym napadem z 1798 roku na Bank Pensylwanii, że pierwszy napad na bank po tym miał miejsce w 1831 roku. Po czym okazało się, gdy zacząłem szukać w tych zbiorach, okazało się, że w 1805 był napad na bank, że w 1807 był napad na bank, czyli że w 1811 był napad na bank. W ten sposób zmienił pan współczesną pisaną historię Ameryki. Zdecydowanie tak. No i brawo. Co więcej, były to bardzo barwne napady. One też pokazywały Amerykę z tamtych czasów. Jeden z napadów z 1807 roku dokonał biały mężczyzna, który zabrał ze sobą na napad dwóch niewolników, ponieważ wówczas pieniądze papierowe, banknoty były nic nie warte, tak naprawdę nie ceniono ich, ceniono tylko monety, złote i srebrne monety. Czyli łup był ciężki, tak? Łup był ciężki. On musiał przyjechać wozem i zabrać dwóch niewolników po to, żeby ten łup załadować i wywieźć. Jeden z niewolników go zdradził i za to został wolnym człowiekiem. Wysłano go do Chicago, powiedziano, zmień nazwisko, tutaj już nie wracaj, ale za to, że ujawniłeś nam prawdę na temat tego napadu, uzyskujesz wolność. Czyli taki pierwowzór programu ochrony świadków troszeczkę. Mniej więcej. Czy głupota chroni? Krótko mówiąc, czy sąd rozbawiony okolicznościami, taką nieporadnością napadających potrafi zasądzić nieco niższy wyrok? Oficjalnie nikt tego nie mówi, no ale podejrzewam, że te najśmieszniejsze napady jakoś tam zmiękczają serce sędziów, ale bywają też sędziowie złośliwi. Do jednego z sędziów trafiła sprawa mężczyzny, który dokonał napadu na bank, zrabował pieniądze, po czym wyszedł przed ten bank, siadł na krawężniku i czekał na przyjazd policji. Okazało się, że on dokonał napadu na bank, ponieważ chciał iść do więzienia, bo już miał dosyć nieustannych awantur z żoną. W związku z tym liczył na kilka lat spokoju. Sędzia złośliwie skazał go na areszt domowy. Proszę państwa, nie ma żartów. Nie ma żartów. No. Tego nawet nikt nie usłyszy, proszę państwa. A na jakie wyroki możemy liczyć? Mniejsze z reguły, niższe niż przewiduje kodeks karny. Kodeks karny za taki typowy napad bez użycia przemocy przewiduje do 20 lat więzienia. Jeśli dojdzie do użycia przemocy albo przestępca grozi bronią, to jest od 25 lat więzienia nawet w górę. Mhm. Natomiast Ameryka ma wymiar sprawiedliwości, który jest oparty na negocjacjach z prokuraturą. 95% wyroków zapada nie po procesie, tylko w trakcie negocjacji z prokuratorem. Odbywa się to w ten sposób, że prokurator mówi, ja mam na ciebie dowody takiego przestępstwa. Jak się przyznasz do połowy z nich, dostaniesz 5 lat więzienia, nie będzie procesu, załatwiona sprawa. I tak się odbywa wymierzanie sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych w ponad 95% przypadków. To dotyczy wszystkich przestępstw. W związku z tym rabusie bankowi z reguły nie idą na 20 czy 25 lat więzienia za kratki, tylko zwykle to jest 5-7 lat. Jeśli ktoś nie jest recydywistą, jeśli nie użył przemocy, jeśli to jest powiedzmy taki... Tacy my. Taki jeden napad źle zaplanowany, zdesperowany rabuś. Natomiast zdarzały się w przypadku recydywistów także rekordowe wyroki. Chyba najwyższa kara więzienia to było 1888 lat. Chodzi o to, żeby ten rabuś na pewno nie wyszedł, prawda? Po części tak, po części to jest kwestia symboliczna, demonstracji. Czasami sędzia chce pokazać, jak bardzo mu się nie podobało przestępstwo, czy jak bardzo potępia przestępstwo i wymierza, zdarzały się wyroki 10 tysięcy lat więzienia dla przestępców, którzy popełnili na przykład kilka morderstw. To jest jeden powód, ale wystarczy 1000 lat więzienia komuś wymierzyć i już wiadomo, że nie wyjdzie. Otóż prawo kryminalne jest prawem stanowym i w niektórych stanach za pewne przestępstwa sędzia ma obowiązek dodawania kar za poszczególne przestępstwa. Czyli jeśli popełni jedno drobne przestępstwo, jedno poważne, no to sędzia musi dodać 20 plus 3, wychodzi 23. Jeśli ktoś jest recydywistą, tak jak w tym przypadku 1888 lat więzienia. Na mnie? 1888, wybiorę sobie kogoś z publiczności, bardzo żeby pokazywać. Proszę. Nie wiem, czy komuś z państwa nie przeszkadza. Tutaj mamy pan. Niewinnego pana. Tak. 1888 lat więzienia. Temu człowiekowi postawiono 40 kilka zarzutów. No jak sędzia to dodał, wyszło 1888. Także jak będziemy napadać na bank, musimy sprawdzić prawo w poszczególnych stanach, żeby... To nie ma żartów, tak. Nie był zbyt wysoki. To trzeba bardzo przemyśleć i opracować całą strategię. A te warunki odsiadywania potem kary są, że tak powiem, zachęcające, czy też wręcz odwrotnie? No, z reguły amerykańskie więzienia są surowe, ale to też zależy, jakie to jest więzienie. Więzienia stanowe dla kryminalistów są niezbyt przyjemnymi miejscami, więzienia federalne, no ale są też zakłady poprawcze dla osób, które popełniły, nie wiem, przestępstwa finansowe, albo jakieś drobne wykroczenia, albo nie wiem, nie płaciły mandatów przez przez lata i sędzia skazał na rok więzienia na przykład, to warunki są do przyjęcia. Dochodzi nawet do przypadków, że nie tylko z powodu żony, ale z innych powodów amerykańscy rabusie chcą trafić do więzienia. Jeden, z powodów towarzyskich, tak? Z powodów towarzyskich albo z nudów. Jeden z Amerykanów, 90-kilkuletni mężczyzna, dokonywał napadów, dlatego że uznał, że życie staruszka jest mało ekscytujące. W związku z tym te napady dostarczały mu trochę emocji. Po trzecim napadzie, kiedy stał się recydywistą i rzeczywiście już skazano go na więzienie, bo wcześniej dostawał tylko wyroki w zawieszeniu ze względu na podeszły wiek. Mhm. Kiedy już sędzia nie miał wyjścia i musiał go skazać na więzienie, dziennikarz poszedł do niego, żeby zrobić z nim wywiad i zapytał, no dlaczego ty napadasz na banki? No on mówi, że właśnie po to, żeby trochę uprzyjemnić sobie życie, że już właściwie jego życie nie ma żadnych atrakcji, nie ma żadnych przyjemności, no więc te napady... Brak perspektyw. Brak perspektyw. No i dziennikarz pyta, no dobrze, ale ty przecież możesz umrzeć w więzieniu. Ty tutaj umrzesz, bo dostałeś jeszcze 7 lat, masz 93 lata. A on mówi, no tak, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale co? Wyjdę na wolność i co, mam znowu napaść na bank? Ileż to trzeba, proszę państwa, ogarnąć? Ale są też poważniejsze powody. Na przykład zdarzały się przypadki, że dokonywano napadów na bank po to, żeby mieć opiekę zdrowotną. W Stanach Zjednoczonych system opieki zdrowotnej, szczególnie przed Obamacare, był dość brutalny. To znaczy osoby mało zarabiające, ich nie stać było na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym były przypadki ludzi, którzy napadali na banki po to, żeby trafić do więzienia, żeby wyleczyć zęby. Opiekę lekarską, na przykład. Wielki rozdział, proszę państwa, przygotowań to jest oczywiście problem... Jak się ubrać? No, taka prosta odpowiedź brzmi elegancko, godnie. Tak jak my teraz. Tak, i wygodnie. Rabusie w Stanach uwielbiają się przebierać. To jest konieczność. Dlatego, że to, o czym mówiłem, w tej chwili powszechne są systemy monitoringu, są kamery wszędzie. Jakość tych zdjęć jest bardzo dobra. Rozwinęły się media społecznościowe, więc po takim napadzie praktycznie natychmiast do internetu, na Instagram, na Facebooka, na Twittera trafiają zdjęcia przestępców i to, jak mówię, wysokiej jakości. Dlatego przebrania, a szczególnie maska, są tutaj kluczowe po to, żeby nie zostać rozpoznanym. A zdarzały się w historii przypadki, że narzeczona rozpoznała swego chłopaka i zadenuncjowała go na policję. Ale obowiązuje, zauważyłem, pewna sezonowość, zarówno jeśli chodzi o stroje, jak i maski. Bo na przykład teraz zdaje się, że będą liczne przypadki związane z różnymi strojami, maskami halloweenowymi, prawda? No tak, sezon halloweenowy się kończy, ale rzeczywiście... No ale zaczyna się mikołajowy. I rzeczywiście w sezonie bożonarodzeniowym napadów świętego Mikołaja jest więcej. To jest chyba jedna z najpopularniejszych masek, czy przebrań. Wie pan, ale to strój świętego Mikołaja. Bo jak ktoś napada przebrany za Mikołaja w środku lata, to mówiąc delikatnie, może mieć pewne kłopoty z wtopieniem się w tłum. Nie w Ameryce. Nie. Ale jeśli chodzi o świętych Mikołajów, to niektórzy tak potrafią się wczuć w swoją rolę, że na przykład rozdają cukierki podczas napadu na bank. A jeden z rabusiów przebranych za świętego Mikołaja, wychodząc z banku, wytłumaczył się, powiedział, no w końcu muszę czymś zapłacić moim elfom. Ale z drugiej strony są Stany, w Stanach, gdzie na co dzień, na przykład w takiej kominiarce, która bywa przydatna, jak wiadomo, podczas napadów, na co dzień nie wolno chodzić. I w takim stroju, czy w takiej masce nie wolno też chodzić. Nie, tak? W niektórych amerykańskich stanach obowiązuje tak zwane prawo antymaskowe, które mówi o tym, że jeśli idzie pan na paradę halloweenową, albo znajduje się pan na przyjęciu, albo jest zimno i potrzebuje pan zasłonić twarz, to może pan założyć kominiarkę albo jakąś inną maskę. Co ciekawe, nie ma to nic wspólnego z przestępczością. To jest pozostałość jeszcze czasów segregacji rasowej, Ku Klux Klanu. To właśnie z powodu Ku Klux Klanu wprowadzono w wielu amerykańskich stanach to prawo antymaskowe. Ono z reguły obowiązuje w Stanach amerykańskiego południa. Właśnie po to, żeby nie dochodziło do demonstracji członków Ku Klux Klanu, bo Ku Klux Klan jest legalny. Natomiast uznano to takie demonstracje, czy takie pokazy członków Ku Klux Klanu za zastraszanie, za rodzaj presji, za odwołanie do tych mrocznych czasów Ameryki. I w niektórych stanach zakazano, aczkolwiek w Ameryce trwa w tej chwili spór konstytucyjny o to, czy te zakazy są legalne, czy nie. Na razie sprawa nie dotarła do Sądu Najwyższego, ale były wyroki za i przeciw. Proszę państwa, na bank proszę zapamiętać, nie wolno napadać na tak zwanego głodniaka, bo to się może okazać zgubne. To prawda. Był przypadek, kiedy rabuś zemdlał w trakcie napadu na bank. Kasjerka, która relacjonowała później, opowiadała dziennikarzom, że pojawił się mężczyzna, podał jej kartkę, zażądał pieniędzy. Ona postanowiła mu zapakować torbę z pieniędzmi i kiedy wychyliła się z powrotem za kontuar, okazało się, że tego mężczyzny nie ma, zniknął. Mhm. Później okazało się, że zemdlał, że przyszedł głodny na napad, do tego doszedł stres i no, w ten sposób wpadł. Ale zdarzały się też przypadki, że rabusie spontanicznie dokonywali napadów na bank na głodnego albo po prostu nie stać było ich na dobry obiad. I po napadzie na bank, na przykład zatrzymywali się w restauracji tuż obok banku albo w kasynie, gdzie zamawiali lunch. Co jest poniekąd zrozumiałe. Mieli czym płacić. Mieli czym płacić, a czasami nawet dawali bardzo wysokie napiwki. Hmm. Jak pan się domyśla, no i w ten sposób wpadali w ręce policji. Co to takiego prawo Satona? Prawo Satona jest bardzo proste. To jest prawo, którego autorem jest jeden z najsłynniejszych, najbardziej Niech barwnych... Zgadzę. Nazywał się Saton? Nazywał się Saton, a na imię miał Willy. Aha. I on był jednym z najsłynniejszych amerykańskich rabusiów, najbardziej barwnym. On uwielbiał przebierać się i bardzo wczuwał się w rolę postaci, w które się przebierał. Kiedyś przebrał się za policjanta, spotkał wyższego rangą policjanta, który skrytykował go za to, że ma niezapięty guzik. Jak pisał później w swojej biografii, nawet miał poczucie winy, że tego guzika nie zapiął. Tak się wczuł w rolę oficera policji. I on dokonał dziesiątków napadów na banki, miliony dolarów zrabował, wielokrotnie uciekał z więzienia i kiedyś go zapytano, no dobrze, dlaczego ty napadałeś na te banki? I on udzielił rzekomo, bo później dementował, że to była jego odpowiedź, udzielił prostej odpowiedzi, bo tam są pieniądze. Wielkie, ale prawo Satona nie dotyczy tylko... Wielkie odkrycie, no pan wybaczy. No, ho, ho, ho. Okazuje się, że tak, dlatego że to prawo Satona zastosowano w medycynie. I ono mówi, że jeśli lekarz bada pacjenta, to powinien jako podstawową diagnozę przyjąć najbardziej popularną czy powszechną przy danym zestawie objawów chorobę. No, rozumiem. Natomiast Saton wyparł się później, powiedział, że to dziennikarz wymyślił te słowa, to prawo Satona, włożył mu w usta tę odpowiedź i tłumaczył, że on napadał na banki przede wszystkim dla przyjemności, dlatego że napady na banki dostarczały mu wiele emocji. Ja mogę sformułować takie prawo, że jeśli ktoś jest głodny, to zagląda do lodówki. Takie prawo. Prawo Strzyczkowskiego. Tak, pan to notuje. Proszę państwa, w książce są oczywiście historie słynnych rabusiów. Jest rzecz jasna historia no, takiej ikony napadowości, czyli Jesse Jamesa. Jest historia oczywiście Bonnie Parker, Clyde'a Barrowa. To takie postacie niezwykłe w historii napadów na banki, prawda? Tak, to są celebryci. Ci ludzie już byli słynni za życia. Były różne koleje ich losu, ale wielu z nich, czy właściwie wszystkim na pewnym etapie życia, czy ich działalności przestępczej, Ameryka kibicowała, trzymała za nich kciuki. Może nie cała Ameryka w każdym przypadku, bo na przykład Jesse James napadał na banki północy po wojnie secesyjnej. On był partyzantem oddziałów południa, bardzo krwawej wojny, która pozostawiła głębokie rany w świadomości Amerykanów. I on był bojownikiem południa, który mścił się na instytucjach północy. Banki były utożsamiane z północą, z tym nowym porządkiem, które narzuciła Unia, narzuciła północ. I pierwsze jego napady miały podłoże czysto polityczne. I jemu mieszkańcy Missouri, bo stamtąd pochodził, którzy również byli po stronie południa, kibicowali, pomagali mu w tych napadach na banki. Dawali mu konie, dawali mu schronienie. Już wtedy stworzono legendę Jesse Jamesa. On później napadał dla pieniędzy także, ponieważ musiał z czegoś żyć. Natomiast były gazety, które promowały jego działalność napadową. A w przypadku Bonnie i Clyde'a, oni stali się celebrytami po tym, jak w ręce dziennikarzy wpadł film ze zdjęciami. Oni urządzili sobie sesję fotograficzną po ucieczce po jednym z napadów. I dziennikarzom wpadły w ręce film niewywołany jeszcze z tych napadów, a Bonnie Parker jeszcze pisała poematy, kiedy siedziała w więzieniu. W związku z tym to połączenie, czyli zdjęcia dość zuchwałych rabusiów, poematy Bonnie Parker, para młodych ludzi, oni stali się idolami Amerykanów, którzy kibicowali im, tym bardziej, że były to czasy dwudziestolecia międzywojennego. Amerykanie mieli swoiste, nienawidzili banków, dlatego że banki reprezentowały ten system, który pozbawił ich pieniędzy wówczas. Doprowadził do biedy. Ludzie napadają dla pieniędzy, to już ustaliliśmy, ale bywa, że motywacje są inne. W tej chwili większość napadów dokonują ludzie, którzy potrzebują pieniędzy i to często to jest odruch chwili. To znaczy po prostu idą do sklepu, nie mają czym zapłacić. A, bank, no dobrze, to napadnę. Albo jeden z bankowych rabusiów stał się rabusiem w momencie, w którym poszedł do banku, chciał wypłacić pieniądze, okazało się, że ma zadłużenie na koncie. W związku z tym postanowił od razu dokonać szybkiego napadu na bank. Dostał kilka tysięcy dolarów. Nie wiem, czy wpłacił na to konto, ale jak wiadomo, bank, policja później mieli jego wszystkie dane i został aresztowany. Rabusie doskonalą sposoby napadów, ale i banki skutecznie przecież bronią się, o czym już troszeczkę wspominaliśmy. Na przykład używając tych słynnych, znanych nam z filmów, barwników. Barwników ukrytych w plikach banknotów. To są prawdziwe banknoty, albo bardzo przypominające rzeczywiste banknoty. W środku jest taki mały ładunek wybuchowy, związki farba. Chemiczne i purpurowa farba. W momencie, w którym plus mały zapalnik elektroniczny, kasjer trzyma to na specjalnej płytce w kasie, w jednej z szuflad i on jest wtedy w stanie spoczynku. W momencie, kiedy zdejmuje ten plik banknotów z ładunkiem wybuchowym farby z tej szuflady, wtedy automatycznie uruchamia się mechanizm czasowy i wychodząc z banku, taki rabuś nagle słyszy eksplozję, zaczyna dymić. Wiadomo, że dokonał napadu na bank. Innym sposobem są lokalizatory, czyli takie urządzenia zawierające GPS. Tak, to jest system. Zresztą w książce, tak jak mówiłem, staram się nie tylko o napadach na banki pisać, ale w tym przypadku na przykład o historii GPS-u. O tym, to kiedyś był system, który był systemem wojskowym. On później został przekazany do użytku cywilnego i rzeczywiście jest wykorzystywany w tej chwili już dość powszechnie przez banki. Banki mają, tak jak są pliki banknotów z wybuchającą farbą, tak niektóre z tych plików banknotów mają lokalizatory GPS-u, one też są automatycznie uruchamiane, no i wtedy policja może śledzić, gdzie znajduje się taki rabuś i zapukać do niego do domu, poprosić o zwrot pieniędzy na przykład, ale w przeszłości ten system nie był doskonały, tak jak teraz to już można namierzyć rabusia czy ten lokalizator z dokładnością do kilku metrów. W przeszłości one nie były tak doskonałe, w związku z tym ta dokładność to była 30-40 metrów czasami. Zdarzały się sytuacje, że dochodziło do pomyłek. Kiedyś policja wiedziała, że sprawca znajduje się na jednym ze skrzyżowań, ale nie wiedziała w którym samochodzie. W związku z tym na kilka godzin zablokowano ruch i zatrzymano kilkudziesięciu kierowców. No oni już nie byli wyrozumiali i złożyli pozew o kilkanaście milionów dolarów. Dostali kilka milionów dolarów. Nędza. No, ale dobrze na tym wyszli, jak się okazało. Amerykanie, proszę Państwa, jak wiemy, to jest naród wynalazców. Wymyślili zatem także różne sposoby chronienia banków czy też kas przed rabusiami. Na przykład ujęła mnie zapadnia zamontowana po drugiej stronie lady. Tak, to były wynalazki jeszcze z końca XIX, początku XX wieku, kiedy jeszcze nie było systemu GPS, kiedy jeszcze nie było tej wybuchającej farby, kiedy nie było monitoringu, więc wtedy pomysłowi albo bankowcy, albo po prostu Amerykanie wymyślali różne sposoby. Ta zapadnia się nie przyjęła, dlatego że obawiano się, że kasjer przez przypadek naciśnie na pedał, który uruchamiał tę zapadnię i że klient wpadnie do środka. Nawet chyba zdarzył się jeden taki przypadek jeszcze w czasie, na etapie eksperymentów. Natomiast istnieje współczesna wersja tego wynalazku. Może nie tyle zapadnia, ale w wielu bankach instaluje się parę drzwi, i w momencie, kiedy dojdzie do takiego napadu na bank, sprawca wypuszcza się przez jedne drzwi, to są najczęściej drzwi szklane, ale nie otwiera się drugich i zamyka te pierwsze. W związku czyli z tym mamy uwięzionego system, rabusia. System śluz. Taki. System śluz i mamy schwytanego w taki system rabusia, ale niewiele banków to stosuje, dlatego że generalnie stosowanie tych systemów zabezpieczeń bankom się nie opłaca. Dlatego że łączne straty banków z napadów w ubiegłym roku to było niecałe 30 milionów dolarów. Gdyby takie systemy zastosować we wszystkich amerykańskich bankach, a jest ich 90 tysięcy, to wyszłoby drożej. Mielibyśmy wydatki rzędu miliardów dolarów. Dlatego przez długi okres, i wtedy zaczął się ten wzrost, gwałtowny wzrost liczby napadów na banki, przez długi czas amerykańskie banki prawie nie instalowały żadnych zabezpieczeń, bo im się to zwyczajnie nie opłacało. Bardziej się opłacało wypłacić te kilka tysięcy dolarów rabusiowi. Potem one zostały zmuszone przez państwo. Uchwalono ustawę, która nakłada obowiązek na banki instalowania różnego rodzaju systemów zabezpieczeń. Ale Amerykanie bronią się przed rabusiami na różne sposoby, czy też banki się bronią. Amerykanie również taką stanowczością ścigają Brabusiów, ścigają napadających, przy czym starają się motywować również społeczeństwo. W związku z tym wymyślili cały system nagród za informacje o Rabusiach. To są wysokie nagrody? Jak to wygląda? W tej chwili to już nie są wysokie nagrody, bo to jest zwykle 5 tysięcy dolarów, czasami mniej. W Stanach Zjednoczonych działa taka organizacja, która nazywa się Crime Stoppers. To jest prywatna organizacja, właściwie społeczna organizacja, która pomaga policji, FBI, służbom państwowym w chwytaniu przestępców, nie tylko rabusiów bankowych. I oni wyznaczają nagrody 500 dolarów, 1000 dolarów, a i tak znajdują się chętni. Natomiast jest bardzo popularna, w związku z tym to bardzo pomaga policji. Oni dostają darowizny od byłych policjantów, od milionerów, czasami w spadkach im się zapisuje takie darowizny właśnie po to, żeby na te nagrody mieli. W historii te nagrody były relatywnie wyższe, bo kiedy na początku XX wieku w Teksasie, to Związek Banków Teksasu wprowadził taki system nagród, tylko to były nagrody za zastrzelenie rabusia. Każdy, kto zastrzelił rabusia podczas napadu, to był warunek, dostawał 5 tysięcy dolarów. Ten system funkcjonował przez kilkanaście lat, przyniósł efekty, bo liczba napadów na banki w Teksasie gwałtownie spadła. Zaniechano go w okolicach lat 50. Rozerwał się wyjątkowo. Czasy Dillingera, lata 30. Dobrze pamiętam, w 30. bodajże trzecim roku John Dillinger wyszedł na wolność po 9 latach odsiadki i rozpoczął po prostu, proszę Państwa, rajd po bankach amerykańskich. To było coś nieprawdopodobnego, bo do tego gentlemana należy rekord, jeśli chodzi o liczbę skutecznie dokonanych napadów. Nie do niego należy rekord. Rekord należy do innego rabusia, bardziej współczesnego. Aha. Nazywał się Carl Gugazian, który rabował banki w latach 70. i 80. Jeśli chodzi o Dillingera, Dillinger jest... Miałem wrażenie, że do pana Karla należy rekord związany z czasem, bo on bardzo długo napadł. I liczba napadów też, również, bo to było ponad 50 napadów, udanych napadów na bank. Nie ma o czym mówić. Ale wracając do Dillingera. Wracając do Dillingera, zresztą nie tylko Dillinger, ale Bonnie i Clyde, czy Machine Gun Kelly, czyli Kelly karabin maszynowy, czy wielu innych gangsterów, czy rabusiów bankowych z czasów okresu międzywojennego. Ich historie, czy ich działalność przemawiała do wyobraźni Amerykanów, a nawet darzyli ich sympatią, czy kibicowali im podczas tych rajdów, wynikała raz z okoliczności, bo były to czasy wielkiego kryzysu, kiedy Amerykanie nienawidzili banków, 25% bezrobocie, ludzie bankrutowali, odbierano im domy, banki były symbolem zła, przeciwko któremu opowiadali się właśnie Dillinger czy jemu podobni. Ale były to też historie ludzi z nizin społecznych. To byli ludzie najczęściej właśnie z biednych rodzin, którzy patrzyli na gigantyczne podziały, bo one już wtedy istniały w Stanach Zjednoczonych, podziały ekonomiczne. Widzieli milionerów, widzieli ludzi, którzy bawią się na, jeżdżą luksusowymi samochodami, bawią się na balach i nie widzieli żadnych perspektyw. Po czym trafiali do więzienia. Te więzienia z lat 20. czy 30. były bardzo okrutne i oni de facto byli spychani na drogę przestępstwa. Po wyjściu oni mścili się na instytucjach państwa, a banki postrzegano jako właśnie takie instytucje. Jesse James, 20 bodajże, tyle się przypisuje mu. Tak, ponad 20. Ponad 20. Dokładnie nie wiadomo, dlatego że są tacy, którzy twierdzą, że Jesse Jamesowi czy jemu podobnym, takim przestępcom czy rabusiom jak Butch Cassidy czy Sundance Kid, przypisano więcej napadów niż popełnili w rzeczywistości, ponieważ gdy sprawcy byli zamaskowani, nie wiadomo było, kto dokonał napadu, to oni zresztą mieszkańcy chyba... czy bankowcy woleli być obrabowani przez słynnego rabusia, niż przez jakiegoś nikomu nieznanego. W związku jakąś z tym tak. Być może tych napadów było mniej. Tego nikt nie wie tak naprawdę. Przypadkową gapę. Panie kolego, bo wspomniał pan nazwisko tego słynnego rabusia z lat 70. Carl Gugazian, tak? Dobrze wymawiam bardzo pan nazwisko? Dobrze. On miał przydomek. Rabuś, proszę państwa, piątkowego wieczoru. Ciekawe dlaczego? A konkretnie wiadomo? Wiadomo, dlaczego wieczorem napadał na banki. Co ciekawe, on napadał na banki tylko w okresie jesienno-zimowym, kiedy dzień był krótki, bo on dokonywał swoich napadów na banki wieczorami. Piątkowe wieczory wybierał dlatego, że uznał, że wtedy policjanci już myślą o weekendzie, bankowcy myślą o weekendzie, nikt nie idzie do banku w piątek wieczorem, bo każdy chce po pracy wrócić szybko do domu i że to jest najlepszy moment do dokonywania napadów na banki. On dokonał prawie 60, grubo ponad 50 napadów na banki, zrabował kilka milionów dolarów i nigdy nie pozostawił żadnego śladu. W odróżnieniu od tych, którzy przyjeżdżają z dezelowanymi samochodami albo brakuje im benzyny, parkują tuż przed bankiem. Albo głodni. On doskonale rozpoznawał teren, on analizował mapy, idealnie przygotowywał taki napad. Nie podjeżdżał samochodem pod bank, tylko znajdował oddział banku na przedmieściach, który przylegał do jakiegoś lasu albo parku. Parkował samochód z drugiej strony 2-3 kilometry dalej i albo szedł przez las do banku, albo jeździł na terenowym motocyklu. I także po napadzie na bank wsiadał na ten motocykl albo uciekał. I nikomu nie przychodziło do głowy, że rabuś może dokonywać napadu na rowerze albo na motocyklu, albo na własnych nogach. Szukano, blokowano drogi, organizowano pościgi, poszukiwano tego rabusia, ale bezskutecznie. A on ładował potem ten łup i motocykl na półciężarówkę i odjeżdżał. I dokonał tak wielu napadów, natomiast popełnił jeden błąd. No właśnie, bo niestety, proszę Państwa, ta historia ma swoją puentę. Dopadł go pech. Chyba nie przewidział jednak tego, brak wyobraźni. On te swoje plany napadów, mapy z bankami, bo analizował ich setki, broń, stroje, w których dokonywał tych napadów, chował w takich bunkrach, które wydawało mu się, że są nie do odnalezienia, że nie ma mowy, żeby ktoś tam się zabłąkał i coś takiego znalazł. I okazało się, że dwójka dzieci, dwóch chłopców poszło się bawić do lasu i właśnie taki jeden z takich bunkrów odkryli i w rurze ukrytej w tym bunkrze znaleźli mapy. I zanieśli je na policję, no i potem już długa historia w każdym razie doprowadziła do schwytania Karla Gugejziana. Zresztą on był jednym z tych, którzy później współpracowali z policją jako instruktor dla tych, którzy się bronią przed napadającymi na banki. Proszę Państwa, jeśli Pan pozwoli, Państwo, jeszcze jeden fragment, tym razem z okładki, dość ciekawy, mojego autorstwa. To być może jest nawet najlepszy fragment z tej książki. Od lat na antenie Trójki planujemy z kolegą Wałkuskim napad na bank. Najchętniej amerykański, bo podejrzewam, że tam mają najwięcej pieniędzy. Kolega ma być strategiem przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę, czym się zachwyca, czarno to widzę. Podczas napadu możemy być zabawniejsi od gangu Olsena. A zdaje się, że nie o to chodzi. Mam zatem nadzieję, że książka będzie zachętą dla Państwa do organizacji profesjonalnych napadów. Proszę pamiętać o inspiracji. Powiedzmy 10%? Marek Wałkuski. Nie wiem, czy pan wie. Ja tego nie zauważyłem, ale podobno, bo jak pan słusznie zauważył, nie przeczytałem jeszcze całej tej książki, podobno tam się znajduje zastrzeżenie, że wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności za napady zainspirowane tą książką. Tak? Jest okazja zatem, panie Marku, żeby wydawnictwu za piękne wydanie podziękować. Tak, przede wszystkim wydawnictwu Helion, Editio, ale także Trójce za wsparcie dla tej książki. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja może z przynajmniej po imionach, Ewelinie, Justynie, Grzegorzowi z wydawnictwa Editio i dyrekcji Trójki. Bardzo proszę. Za bardzo ciepłe przyjęcie i za ogromne wsparcie. Proszę Państwa... I redaktorowi Kubie Strzyczkowskiemu, bez którego... Bez którego tej książki by nie było. Proszę Państwa, nie ha, ha, ha, tylko powtarzajcie lepiej. Uwaga, nie ma żartów. Tak jest. Proszę Państwa, daliśmy Państwu, jak sądzę, wędkę, a teraz wszystko w Państwa rękach. Życzymy szczęścia. My tu już proszę jesteśmy. Proszę pamiętać, 10%. Sądząc po strojach, także ewentualnie do zobaczenia. Kuba Strzyczkowski. Marek Wałkuski. To było spotkanie z ciekawym człowiekiem. Autorem książki to jest Napad. I tyle na dziś, proszę Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Kłaniamy się. Zapraszamy do reklamy.